بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وسباب يكربيا سفاري أولي أنبو الله سبحانه وتعالى amewapa taufiq na uwezo wa kwenda haji, tumeonelea biidhnillahi taala wiki hii darasa za alfajiri zote takuwa ni kuhusu ibada ya haji biidhnillahi taala, ili wale watakaoondoka insha Allah wakaifanya ibada hii ala basira. Kama tunavyotaja kila siku kuwa ni wajibu kwa Muislamu ile ibada anayotaka kuifanya, kabla ya kuitekeleza mwanzo aisome. Ibada yoyote inayofanywa bila ya ilmu, makosa yake ni mingi kuliko kuipata ibada kama hiyo. Na tulifikia katika risala yetu muongozo wa haji katika mambo ambayo sio makosa kwa aliye muhrim, bi maana aliye katika haji au umra, kuyafanya. Ni jambo la muhimu kwa kila mlinganizi awe atalazimiana na kuwafanyia watu wepesi katika ibada zao kwa ujumla, na mahujaji khasa. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama ja'ala alaykum fi ddini min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala hakutufanyia uzito katika dini yetu. Fattaqu Allah mastata'tum la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Kwa sababu wepesi na usahali ni katika misingi ya sheria yetu ya Kiislamu tukufu, kama inavyojulikana na hizo dalili tulizozitaja. Maadamu wepesi huo hautakhalifu Qur'an wala sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama inapokuja dalili, basi hapo hamna nafasi ya kutumia rai wala fikra ya mtu, itabidi kufuata nas. Na huo ndio msimamo wa katikati ambao ni wajibu kwa kila mlinganizi kushikamana nao. Kwa hivyo isiyo moja kwa moja kufanyia watu wepesi kiasi cha kuwa tutafanyia wepesi katika jambo linalokhalifu Qur'an na sunna. Na tusifanye uzito kiasi cha kuwa pia uzito ule utakhalifu Qur'an na sunna ilivyotuelekeza. Hivyo msimamo uwe kati na kati, pale ambapo ule wepesi hautakhalifu Qur'an na sunna, basi watu wafanyiwe wepesi. Na ikiwa katika lile jambo imekuja nas ya Qur'an na sunna, ni wajib juu yetu kufuata nas ilivyokuja, na hapa hakuna rai ya mtu yoyote itakayofuatwa. Kwa hivyo huu ndio msimamo wa sawa ambao ni wajib kwa mlinganizi kushikamana nao, wala asizingatie baada ya hapo atakayesema kuwa huyo amepita mipaka, fanya ghulu, ama amezimbea, fanya tafriq. Maadamu yupo na msimamo huu mzuri, na yanayofuata ni mambo ambayo yanajuzu kwa muhrim kuyafanya, ingawa wengi katika mahujaji huyaona ni makosa kwa sababu ya fatawa zinazotolewa na wale wasioshikamana na huu msingi tuliotaja. Hivyo tumeonelea tuyatanabahishe mambo haya. Jambo la kwanza, kuoga kwa muhrim hata akisugua kichwa chake. Yajuzu kwa aliye katika ihram kuoga, kujimwagia maji akaoga, hata ikimpelekea yeye kusugua kichwa chake, haina tatizo lolote. Hilo limethubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Bukhari na Muslim, katika hadithi ya Abi Ayyub radhiyallahu anhu wa arda. Kwa hivyo yajuzu kwa muhrim kuoga, ataoga kisha avae ihram zake kama kawaida, na ikiwa ana ihram nyingine aweza kubadilisha, akaoga, akimaliza zile ambazo ni chafu akazifua ama akaziweka kando, akavaa nyingine safi, haina tatizo lolote. Jambo la pili, kujikuna kichwa, hata zikianguka baadhi ya nywele haina tatizo lolote. Kuna baadhi ya watu hujizuia kujikuna kichwa, sema naogopa nywele zisijisikafanya nini zikaanguka, haina tatizo lolote. Kwa ushahidi wa hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari tulihitaji hapa, na hili ndilo chaguo la Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo ikiwa yajuzu kuoga na mtu akasugua kichwa chake, basi kujikuna mimbabi au la, haina tatizo lolote. Jambo la tatu, kunusa harufu nzuri. Kuna kitu kina harufu nzuri, kunusa labas, kama waridi na kadhalika, na pia kutoa kucha iliyovunjika. Kwa mfano, mtu yatembea akakungua kucha yake ikavunjika, bado kidogo ianguke, kucha kama ile yajuzu kuitoa, wala haimtatizi chochote katika ibada yake. Kukata kucha imekatazwa kule kukata kucha, lakini kucha iliyofikia katika hali ya kuwa itaanguka, kama mtu amekungua akajiumiza kidole cha mguu, kucha ikawa yatoka, kama katika hali kama ile yajuzu kuitoa. Jambo la nne, kujifunika na kivuli cha mavuli, yajuzu kutumia mavuli. Jua kali wakati mwingine yajuzu kuchukua mavuli, mtu akawa atajistiri nao kutokana na jua, au pia hema, akaingia ndani ya hema au ndani ya gari, ama kile kinachofanywa na baadhi ya poti la uzushi, na hapa tunaokusudia ni Rafidha Mashia, kuondoa sakafu ya gari. Utakuta Mashia wakienda kule, gari lao juu halina sakafu, yani wapigwa na jua moja kwa moja wao, sio? Huku ni kufanya uzito usiokuwa na faida yoyote, ni uzito ambao hauna faida yoyote. Jambo la tano, kuvaa ukanda kiunoni. Kuvaa ukanda kiunoni yajuzu, wala haina matatizo yoyote. Na mara nyingi ule ukanda wa kiunoni mtu labda atakuweka pesa zake pale, ingawa ni hatari katika zahma kama lile. Utapata baadhi ya watu, pamoja na kuwa ni sehemu tukufu, wamekuja pale kujepa, kuiba, waweza kukata ule ukanda, watu wakaiba senti zako. Kwa hivyo bora usibebe pesa nyingi katika kule ukanda, labda zile ambazo utatumia kula njiani ama kadha, lakini zaidi bakisha kule unakoishi. Kuvaa pete pia haina matatizo yoyote. Yote haya hayakukatazwa. Pia kuvaa miwani, iwe ni ya jua au ya macho. Jua ni kali sana, hasa nafikiri kama sikukosea mwaka huu jua litakuwa ni kali sana. Kwa hivyo badala ya kujiumiza macho, waweza kutumia hata ile miwani ya jua, waita sunglasses. Si kitu kibaya kutumia miwani kama ile. Kwa hivyo waweza kuvaa kwa ajili ya kuhifadhi macho yako kutokamana na jua. Bali madaktari wengine hunasihi kuwa mtu akiwa katika hali kama ile ya jua kali, bora akivaa nini, sunglasses, imzuie macho yake yasiathirike na lile jua. Ni jua kali, la choma sana. Kuvaa saa ya mkono pia yajuzu, wala haina tatizo lolote. Kubeba kipochi cha vitu vyako muhimu shingoni pia haina tatizo lolote. Kuna kipochi kile watakutia pasipoti zako, watakutia pesa zako shingoni, pia waweza kubeba, wala haitatizi. Jambo la sita, kuoga kwa kutumia sabuni yenye harufu. Wengi katika watu huona haifai kutumia sabuni yenye harufu kwa sababu si manukato. Sidhani kama mtu akichukua sabuni anaenda kuoga sema anaenda kupaka perfume. Yosema anaenda kuoga. Sabu ile ni sabuni ya kuogea, sio perfume. Kwa sababu si manukato, wala haambiwi anayetumia amejipaka manukato. Ili muhimu watu walifahamu. Na asipotumia ni bora. Ikiwa hatotumia ni bora. Aweza kutumia ile ambayo haina harufu. Jambo la saba, kuua wanyama na wadudu wenye kumuudhi mwanadamu kama panya, kumba mwiko na kadhalika. Kuna baadhi ya watu udhania mimi niko Maka hapa sifai kuua panya. Tume sallam sallam khamsun yuktaluna fil hilli wal haram. Wanyama aina tano huuawa, wawe haram wawe nje. Katika wale aliwataja huyu panya, kina kunguru, kina nyoka, na wote wanaoshuka katika nini, katika hali ya hao. Mtume sallam hatotaja katika ile hadithi wanyama wote ambao wafaa kuuawa, maanake ni wengi, lakini hawa ni kama mfano. Na yoyote ambaye yuingia katika hukumu ya hawa pia iwauawa. Kama kwa mfano nzi, yule nzi akiwa utampiga na ile dawa afe, wala haitatizi, haina matatizo yoyote. Tayi, yajuzu kwa mwanamke kutumia tembe ya kuzuia ada yake ya mwezi ili kufanya ibada yake vizuri. Yajuzu kutumia tembe ya kuzuia ada yake ya mwezi katika haji na umra, ikiwa hazitamletea madhara. Ama ikiwa zitasababisha madhara, basi aula ajiepushe nazo. Jambo lingine, yajuzu kwa mwanamke muhrima aliye katika haji au umra kusoma Qur'an hata katika ada yake ya mwezi. Yajuzu kwa kiye kusoma Qur'an. Na hii ndiyo kauli ya Sheikh Ibn Baz na Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhima. Kwa hivyo yajuzu kwa mwanamke kuisoma Qur'an. Pia yajuzu kwa mwanamke kuhirimia hata akiwa amevaa dhahabu mkononi. Yajuzu kwa mwanamke kuhirimia hata akiwa amevaa dhahabu mkononi, wala halitatizi ibada yake. Yote haya yaingia katika ule msingi tuliotaja huko juu, ni katika wepesi na usahali wa dini yetu, walhamdulillah. Na ningependa kutoa tanabahi hasa kwa upande wa akina mama. Mara nyingi utakuta akina mama dini yao imejengwa na nimeambiwa, nimesikia. Sisi usema rawahu jirani, impokewa na jirani. Si hadithi wala si aya. Mimi nasikia, akina mama mara nyingi usema nanasikia, nanasikia. Tafadhali watu wajiepushe na nasikia, nasikia nyingi. Mtu yoyote akikwambia hukumu ya kisheria jambo fulani halifai, madalilu ana dhalika, nini dalili ya hilo jambo nalolisema? Kuna akina mama maskini upata tabu sana. Nasikia ukirudi nyumbani haifai kuoga wiki mbili. Na mmoja uliza, nani ankwambia? Jirani yetu tena sema yeye kuoga. Tabu. Kenda haji bane na ina miko yake, huambia na maneno kama haya. Yote haya ni katika khuzaabalat na asar na aghlal, masirisiri ambayo Mtume SAW ametumilizwa kwa ajili ya kufanya nini? Kutuondolea katika shingo zetu. Wayadhau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim. Mtume SAW amekuja kuondoa mambo mazito kama haya. Kwa hivyo mtu yoyote asikwambie jambo, kwa mimi pia nilikwenda nikafanya hivi. Na wengine maskini upewa vijitabu hivi, akaambiwa hii katika tawafu ya kwanza kufanya tawafu utasoma hii dua. Wamkuta yeye washika kitabu atizama tu pale. Zahma la watu lile, aweza kuanguka akauawa pale. Lakini aamini kwa nisipofuata hii mimi sina haji. Haya yote ni katika uzushi ambao Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam hawakutuelekeza huko. Na ukiona katika ibada yako yoyote waifanya wapata tabu sana, tabu sana, basi uuliza kuna makosa katika ibada yako, kwa sababu hakuna uzito katika hii dini kabisa, bali ni kaida usulia almashakatu tajlibu taisir. Katika dini yetu kila kukija mashaka yatupa njia ya usahali. Almashakatu tajlibu taisir. Kwa mfano utampata mtu yuenda Safa na Marwa mara 14, ni saba, ukienda ni moja, ukirudi ni mbili, ukienda ni tatu, kama utakavyoeleza. Wamwona mtu yuenda yuarudi moja, yuenda yuarudi mbili, yuenda yuarudi, yani yazunguka mara ngapi? 14. Kisha akimaliza kumbe, ah, kumbe kule kufanya sa'i ni tabu, umfanyaje? Na kwenda karudi, umfanya makosa. So umfanya makosa ndio imkuwa tabu. Kwa hivyo mtu kabla hajafanya jambo akiliona ni zito sana, mwanzo aulize, kisha ndio afanye. Na kabla hujafanya jambo lolote ambalo huna uhakika nalo, usifanye kisha ukauliza. Pengine umefanya kitendo kitakachoharibu haji yako, kisha ndio uenda wauliza, mimi ninafanya kadha wa kadha wa kadha, hukumu yake nini? Hukumu yake rudi tena mwaka ujao. Faida yake nini? Kabla hujafanya mwanzo uliza, ukishauliza fanya. Umeambiwa yafaa, fanya. Umeambiwa haifai, jiepushe. Tayeb, tumezungumzia mambo ambayo hayana matatizo kwa muhrim kuyafanya, na kuna mambo aliyoharamishiwa muhrim. Baada ya kuhirimia kutoka katika miqat, ni haram kwa muhrim mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kupunguza sehemu ya nywele au kukata kucha. Ingawa nywele zikianguka au kucha bila ya kukusudia, au akatoa sehemu katika nywele au kucha kwa kusahau, haina neno. Kuna baadhi ya watu wakikaa kidogo, wakizubaa, wakifikiria jambo, yuwauma kucha, kisha yuwakumbuka, ah, nimekatazwa kutoa kucha, lakini nshauma zile kucha, haina tatizo lolote. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Jambo hilo halichukuliwi ingawa limekatazwa. Ikiwa mtu yukumbuka, haifai kufanya kitendo kama hicho. Jambo la pili, haijuzu kwa muhrim kujitia manukato katika nguo wala mwili wake. Mtu ashaingia katika ihram, haijuzu kutia manukato katika mwili wake au katika nguo yake. Ama athari iliyobakia ya manukato aliyojiweka kabla ya ihram, ambao sasa ni sunna kabla ya ihram, ile athari inayobakia ya mafuta mazuri, athari hiyo haidhuru. Athari hiyo haidhuru. Ama baada ya kuingia katika ihram, haijuzu kwake yeye kujipaka manukato. Jambo la tatu, haijuzu kwa muhrim mwanamume kujifunika kichwa kwa kinachoshika kichwa, kama kutumia ihram yake akijifunika kichwa chake, au kuvaa kofia au kilemba na kadhalika. Haya yote yamekatazwa. Akifunika kichwa chake kwa kusahau, basi anapokumbuka atoe kilicho kichwani, na haimdhuru ibada yake. Wakati mwingine pengine mtu amelala akajifunika kichwa bila yeye kujijua, akiamka moja kwa moja aitoe, ama akajisahau, akikumbuka pale pale aitoe, wala haidhuru ibada yake. Ama kwa wanawake katika hali ya ihram, ameamrishwa kuacha uso wazi, lakini akiwa mbele ya waume atajistiri uso wake na viganja vyake kwa kutumia jilbab yake, ili asionekane na waume. Ukipita kwa uume atatumia ile jilbabu yake kujifunika kama walivyokuwa wanawake wa kisahaba, kama alivyoeleza Aisha radhiyallahu anha. Jambo la nne, haijuzu kwa mwanamume kuvaa nguo zilizoshoneshwa kwa kadri ya viungo, na hizi nguo ndio zinaitwa makhit. Lubsul makhit ni haram kwa wanaume, na makhit ni kila nguo iliyoshonwa kulingana na viungo vya mwili, nazo ni nguo zinazovaliwa kawaida kama kanzu, suruali na kadhalika. Ama mtu akavaa suruali ya ndani, yote haya hayajuzu. Kinachovaliwa ni kile kitambara ambacho hakikushonwa kulingana na viungo vya mwili. Jambo la tano, ni haram kuwinda mnyama au kusababisha kuwindwa yule mnyama, au pia kusaidia kuwinda mnyama kwa kuonyesha alipo na kadhalika, haijuzu. Kwa hivyo usiende kule kwa kuwa toka majengo kabeba panda. Kule kuna njiwa, ukaanza kupiga njiwa panda, eti natamani supu ya njiwa. Hakuna kitu kama hicho, haijuzu. Pale ni mji wa amani, kila kilichokuwa pale kiko katika amani, isipokuwa kile tulichokitaja kuwa yajuzu kukiua, kama kinapanya na wengineo. Ama wengine wote wako katika nini? Amani. Jambo la sita, ni haramu kwa muhrim kuoa akiwa katika hali ya ihram, pia kumuozesha aliye na mamlaka kumuozesha kama binti yake, na kuposa pia hairuhusiwi. Yote haya yamekatazwa. Kwa hivyo hawezi kuoa. Sikenda kule, ah, sasa mimi nataka kuoa, ama wacha nipose, ama mimi nataka kuwawaliwa binti yangu na muoza, la, yote haya yamekatazwa. Asubiri baada ya haji atafanya. Jambo la saba, ni haramu pia kumuingilia mkewe kabla ya kuhalalika. Ni haramu kumuingilia mkewe kabla ya kuhalalika, na akifanya kitendo cha ndoa kabla ya kuhalalika, bimaana kabla ya kumaliza ibada yake, haji yake itabatilika na atalazimika kuitimiza mpaka mwisho. Mwanzo haji ishabatilika, lakini haondoki, ataimaliza mpaka mwisho, na itambidi arudi tena mwaka mwingine kufanya haji, na pia atatoa fidia kuchinja ngamia au ng'ombe, yeye na mkewe, ngamia wawili ama ng'ombe wawili, na ni wajibu watubie kutokana na dhambi hiyo. Ni dhambi na ni mkewe, naam, katika sehemu kama ile ni dhambi kufanya kitendo kama kile. Kama aliyefunga katika mwezi wa Ramadhani akafanya kitendo cha ndoa pamoja na kuwa yule mke ni halali yake, lakini ni katika madhambi makubwa. Ama ikiwa kitendo cha ndoa alifanya baada ya kuhalalika kwa kwanza, yani baada ya kutupa vijiwe katika jamratul aqaba na kunyoa kabla ya tawafu al-ifadha, akafanya kitendo cha ndoa, hapo haji yake ni sahihi na ni juu yake kuchinja. Kwa hivyo usiende wewe kwa kuwa pengine labda haji yako umekwenda katika wale watu ambao ulipa zaidi, kwa mfano ikawa wekiwa rumu yake, yuko yeye na mkewe, arhamkallah, yuko yeye na mkewe, asema akafanya kitendo cha ndoa, kisha ndio yuaje uliza, hivi ninafanya kitendo fulani, hukumu yake nini? Hii ndio hukumu yake. Hapa hautaambiwa, hautasema kuwa mimi nilikuwa sijui, ilikuwa mwanzo fanya nini? Uulize kisha ndio ufanye. Tumeelewana hapa? Tayeb. Ni haramu pia kumkaribia mkewe kwa vitangulizi vya ndoa kama kumbusu na kadhalika, haya pia yamekatazwa, sababu haya ndio yatakupelekea kwenye nini, kwenye yale. Haya pia yamekatazwa. Kwa hivyo uwezi kumkaribia mke wako kwa namna yoyote, basi ni siku ngapi, siku chache sana. Kwa hivyo usijiingize katika majanga makubwa katika masiku ambayo waweza kusubiri, kisha baada ya hapo alhamdulillah, dini haikukuzuia. Kwa hivyo haya kama tulivyoanza kuyataja, ni mambo ambayo tulianza kutaja sio makosa kwa muhrim kuyafanya, kisha tukataja yale ambayo ni makosa kwa muhrim kuyafanya. Biidhnillahi ta'ala, katika darasa itakayokuja tutaizungumzia biidhnillah kwa kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atatuwezesha, namna ya kufanya umra, namna gani atakikana muislamu aifanye umra yake. Hayo tutayazungumzia biidhnillah katika darasa ya kesho. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.